اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے اون کون مٹا ون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے تیرا توڑ مٹا ون والا ہے اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد جت میرے حضور لگیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جت میرے حضور لگیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر سیدنا و مولانا محمد